อ้าววางไหนไว้ไกลเกียรติเอ้ยพวกแป้ดเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วยังเรื่องถ้วยเฮาอ่ะ มาแล้วยะพรได้โตบักไก่เลยถ้วยพญีขุนข้อบ่มเริ่มเลย เชื่อใจตัว บ่เชื่อจังได ๋เออ มันมื้นขึ้นแล้วบ่ต้องห่วงดอก อ้าวเชื่อใจแล้วก็พ่อก็ดีใจนําโอ้นี่มากันมากมายกายกองบ้านไก่บ้านไก่แห่แหนแท่นกั่งกันมาโอ้ยคุณบักกะผ่ามันก็มาคือกันผุ่นจูงกล้วยทะลึ่งทะลึ่งทะลึ่งมาแล้ว ของนัดมันมาเนาะ โอ้ยมันหามาได้คือกันตัวนี่เน า ะแต่ว่ากล้วยมันนี่มันคือโตน้อยลดกล้วยเฮาต้องศอกหลายศอกคุณนี่เออแต่ว่ากล้วยของเฮาน่ะกล้วยลูกครอบข้าพระเจ้าโตล่ําใหญ่ซําปู่คุณบ่เพราะฉะนั้นให้มันฮู้ซิล่ะเน า ะเออมาว่าดิมาได้เวลาแล้ว คุณพ่อเอ้ยบัดนี้ผมเอากล้วยมาแล้วจังซี่ล่ะก็มาถึงบัดนี้มือนัดมือพัดมือแอ้สิซ่อนกันแล้ว เฮ้ยเฮ้ยกล้วย กล้วย มากันให้เกีย กล้วยสิเฮียนมาแต่ไหนล่ะนี่กล้วย40ก็แม่นพูดแล้ว100กูบ่ซื้อเลยเด้นี ่มึง สิไปสิต้องบวก มึงค่อยพิจารณากล้วยมึงว่ากล้วยมันมีลักษณะใด นี่ล่ะบักไทล่ะปลูกไว้รอดเจ้าของโรงกาดำหน้าสวยบ่ให้กินหญ้าน้ำก็บ่ให้กินมันสิได้พ่อวันก็กล้วยหญ้าแท้ๆขอหักกันนี่ล่ะมาๆๆกล้วยเฮาไป ไปอาการ ไป เอา เอา เอา ออกมาออกมาใส่กันเลย เอาเนี่ยต้นสาดเอาเอาดิ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจังไหนฮะนี่ควยคว้นกันจังข้อขาดคอรอฮะนี่ควยพญาข้อขาดแล้วพญาข้อขาดแล้ว เอาควยพญาข้อขาดนี่ น ี ่ออก แล้วนี่แล้วครับนี่กลับแล้วเฮ้ยถูมันบ่ได้อีก คือเก่าพ่อพ่อยัง ขาดแล้ว ขาด กับ ควยไผข้อขาด ขาดแล้ว ควยไผอ่ะ ควยเฮาเลยล่ะ ควยกู ครับ อายา สู่ควยหน่อยเขาก็ได้ไปแย่พับกันแท้ บักเกียดต่อยกูแน่กูสิเป็นอากาศด้วยเฮ้ย ว่าอย่างไรล่ะพ่อบ้านี้ควยพอมันคือข้อขาดพอรอจะสั่น แล้ววันนี้สนุกลื่นบ้านคงขีดแดนเดียวมัจฉามังสังสัตมากมายหลายล้นอุดมแท้ดินดำน้ำซุ้มเหม็นว่าป่ากุมบอนคือแค่แกงหังพิษสะโพดเขาเพียงให้หน้าเดียวก็หักเหลือยังสางยังปีกินกุมคว่ำกระเสริมสางคือหลังห้อยห่วงดินฟ้าอากาศให้ทำให้เปลี่ยนแปลงน้ำอยู่ห่วยบุกขาดเถินวังเคยมุมปีในน้องก็เกิดเป็นตมตื่นหน้าเคยมันมีเขาเหลือเนี่ยท่วมทอมพอลุงเหลืออีกก็หักสูหาแท้ท่านพ่อเขาแม่นไม่มาน้าน้ำมากำผ่าเอ้ยค่วยกูสูว่าได้ซะแล้วแต่กูนี่บ่ยอมดอกเมื่อมันสูว่าได้ล่ะกูสิยอมก็บ่ได้เด็ดขาดมันเสียศักดิ์ศรีวะค่วยกูตายไก่กูก็ตายแต่กูบ่ยอมกูต้องหาวิธีอีกอย่างเทื่อที่3สำหรับกล้วยกับไก่กูสิให้มึงกินกินให้หมดทั้ง2โตดิคันมึงกินบ่หมดเมียของมึงก็สิมาเป็นเมียของกูคันมึงกินหมดบ่เมืองของกูก็สิเป็นเมืองมึงฮะจัดการกูบ่เว้าหลายควบแล้ว เรื่องบัดนี้ฟังการพาคำเอาจนี่หลายทะนอพญาเอ๋ยสั่งมาหลายรอบเลี้ยวสิหลายเถื่อดอกหลายทีเรื่องละป่าสั่งบ่มีคำจ่าสิว่าจริงดอกพอดีสั่งหลายรอบหลายเลี้ยวสิหลายเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไปแม่กูเอ๋ยตัดบ่ลงตัดลงไปบ่แน่สิเป็ดกินอยู่บ่เศร้าเธอหนึ่งยังว่าเบาเสียวแก่มาสมกันนี่แล้วเลี้ยวก็มาสนคุยสิอวยแป้น้องลอยลินพัดว่ามากินเส้นตัวคุยกับทั้งไก่พาผมเอ๋ยไปสิทองโอ้ยใหญ่แท้สิกินได้ดกดังคำทั้งสิเหม็นแนวสำยาวยาไม้โอ้ไฟกองนี่แล้วได้พอสองสามวันสิเน่าเหม็นโอ้เป็ดหาย เป็นอุบายเอ่ยทั้งเจ้าองค์พาญาเบืองเจ้าต้นฟ้าขั้นบ่กินกะบ่ได้สิเสียแก้วดอกมิ่งมีแขนขาเพียสิเสียลมบกละท้องน้ำตาลังจักเป็นหยังจังข้องไว้ทางเท้าดอกผู้พอยเคลื่อนมาอ่อนน้อยน้ำตาลังน้องลิ้นไหลนี่แล้วจะให้นางคนไข้สิคอยฟังว่าขี้คอยหัวปัญญาหน่อยหมดทางแล้วละอ่อนนางเอ้ยนางคำเอ้ยคำยานจะเสียครูสอนโอ้ยมีอายแก่พังยาเด้อนางโอ้ยน้องอุ๊กใจเด้ย่ำมามาหอดบ้านสิเว้าสู่เมียฟังซะแล้วเพิ่นให้ไปกินกล้วยกินไก่ที่มันตายให้มันหมดจักเฮ็ดจังได๋ผู้ข้าจังสิกินหมดมื้อนี้ต้องสิเว้าสู่น้องฟังซะก่อน ควรคำเอ่ยยาสยมมันไหลลังนองนอคองลุล ซอยหัวคิดอาย เ น ี่ยเมียสิตนเอาอายผัวชายเอ้ยเจ้าใจพอยพี่เอ้ย อายนี่มันปัญญ าโอ้ยน้ำพาเนตรลังหน่อยห้ำหน้าว่าลังไหลนูเอิ้นอาวาผู้ใกล้ให้เจ้าด่วนมาหาเด้นองมาปรึกษาหาลือบ้าลาวข้าวเจงมาแสดงหัวโคเป็นพ่อจะทั้งซอยมุ่งของเล่านั้นบ่น้อยไอ้พ่อสิได้เป็นซอยกันเป็นซอยกันให้กำพายาสิคิดมากไปหลายให้อาผีหน่อยไปแช่งก็ได้ดอกให้ละเอาผีมุ่งผีผู้ทั้งหลายนี่ไปกินโดยบ่ให้เห็นตัวก็ได้ตัวมันสิอยากอีหยังของแค่นี้โอ้ยจักเองจักให้อาผีหน่อยไปก็ได้ดอกเจ้าบ่ต้องห้องต้องให้อายเอ้ยสิไปเสียใจเฮ็ดหยัง เหลือบัดนี้ฟังก่อนพี่น้องเอ๋เมื่อในเท้ากำพาสิหูบานการกระทำนี่แล้วเสียงพึมพำในใจไฟขัดนิ่งเอาแต่พี่หน่อยขันอาสาโอ้ยน้ำคอยหมอกกำพอยดอกพ้นทอยพี่ใหญ่เด้อน้อยน้อยสิมาแก่ซอยพี่ชายเชื่อในฮอดบางอายสิมีเรื่องน้อจำเป็นนี่ละน้องในสายตาบ่มองเห็นว่าภัยสิมาสวยไปกินควายเขานี่มีผัดนั้นเอาเนื้อคู่อานี่ยังบ่ฮู้สิไผแท้สิซอยแฮงอานี่บ่แม่นแฮงสิแนวหมู่ดอกมุ่นยักษ์นี่แล้วจักเสกิดเมื่อใดสิฮอนคืนดอกกล้องใดมีแต่ยอมมานังขอแห้งไปเอ้ยน้องซอยขั้นได้กินพี่เอิญโอ้ยพี่หน่อยให้คอยมาเมื่อบัดนี้น้องจะได้อยู่สาบมันสิป่าอยู่ทางการนี้แล้วพี่สิพาไปทางสิหมู่บังน้อสังเหนือเอิ้นเอาพี่สังเสื่อสิละลายดอกพายมวนคำเอ้ยคำขั้นได้ยินโอ้ยพี่เอิญโอ้ยมาพร้อมกลัวสู่ทางเด้อคำเอ้ยโอ้น้องอีน้ออีน้ออีน้ออีโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยละน้อง มาเดบ่าพี่น้อยสิพาไปเมืองใหญ่พาไปกินตอเนื้อข้วยย่างไก่แจ่มมาเด้อพี่น้อยเอ้ยน้องลาอายจะพาไปหากินง่วยกินข้วยวะนี ่โดยขน่อยมาแล้วมาแล้วไปๆพวกใส่เฮาอ่ะทั้งพญาผีผู้โมกันพญาหงนี่แต่พุ่งเฮาเล่าเฮาเฮือนท้องบ่ไงไผบ่เห็นบ่ฮู้บังไว้ครูสุโตไปพาน้องไปสิไปเมียนเบิ่งมันสิหลายซําใดเด้อเนี่ย ไปไปเลยเฮาเตรียมตัว เรื่องบัดนี้ฟังก่อนพี่น้องเอ๋ยฟังว่าแต่พี่น้องสิมวลหมู่ประชาชนฟังบางคนของคำอิพอพญาเด้อเจ้าองค์พันก็เป็นคนเฒ่าสิเห็นตาฝากก่อนมาอันสนบาทเบาสิของเฒ่าพอพญาสุดที่เรื่องสัวสาก็ยังว่าอ้อยลงเป็นนี่แล้วสังว่าเห็นใจคนผู้สิทำโน้ตามได้เองสำปะปีแนวใส่การกระทำสิจำจาปอสิตนเด้อผู้ขาสิคนให้คู่สุดแล้วเรื่องหนึ่งยังบ่แล้วผัดมาเติมเด้อเป็นสองนี่แล้วผัดเอาสามมาลองสิต่อกันน้องสันนี่จับฟ้าเดียหรือหายโอ้ฮังอิงอองอองโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้มาบัดนี้จักว่าดีหรือหายเป็นนายอ้อยตุ้มแพงนายเมืองไทยเป็นอยู่บ่อ้อยน้องบาดพวกหมู่เฮาอันนี้พาบัดเจ้าพญาใหญ่เราเป็นเองนี่แล้วผู้บ่เก่งศีลทำศีลเรื่องนิทานน้องพี่หน่อยหมอคำพอยจะเมื่อบ้านสิจัดการสิมาแข่งบรรลุผลสิแม่งสิฝังสิบ่งามได้เอานักดูน้ำมึงแง่น้องบาดามทุนแล้วเมื่อเป็นเนื้อลอยลำสิย่างจำน้องใจหายเมื่อเป็นเหือนี่ของอายเอียนสิลงหวังเจ้าขันแจงแม่กูอ้ายนะแม่ข้าเหมยหากเป็นโตนักน้ำที่โตที่ขันอยู่ใสเคยได้บอกว่าไว้มีเรื่องน้อถึงกันนี่ละแม่สิเอาบาเดิมพันสิแข่งกันดอกเขานี่ในนาทีบางกวงสิลองดวงดอกกาเสียงข้ามเอ้ยข้ามจังสิเลี้ยงอ้อยบ่เลี้ยงเอ้ยสิตอนนี้ให้คอยฟังนานุ่นนวลอละนออ้อยน้อยละนังอ้อยแล้วจะทางพี่น้อยสิจัดการโดยสะดวกเด้อน้องเด้อแล้วจะพวกหมู่น้องขอจะสู่เพิ่นได้ทางอ้ายก็แม่นพ่อเท่านั้นล่ะไปพากันสู ่บ่ต้องห่วงดอกยายมันเสียวมาหลายปานใดเสียวมาจากตู้รถไฟสิบ่ย่านทั้งนั้นเดี๋ยวนี้น้องก็พร้อมทุกสิ่งนะประกันรอเวลามานานว่าสิไปดอกมงกวงดวงพญาพ่วงคอยรอคอยแต่สิคนเกิดป้าดนทำแต่หายบ่อายฝ่าดอกทอยันเดี๋ยวนี้พ่วงหมอใกล้ถึงบอนอาวสันทำแต่กลับมานั้นบาปสินำน้อกำตองบาทนี้ถึงพี่น้องสิมาห้องสู่บาทยางที่บ่อนี้น้อบ่ห่างคันวังไว้ดอกตัวขาวมีอย่างน้องสิเฝ้าเฮ็ดซอยก็ทำตามเดี๋ยวนี้หาหนทางสิซอยเหลือดอกเกียคำคนเป็นธรรมก็คงได้อดทนไปอีกจักน้อยคนทำนี้นั่นบ่คอยโอ้ยพี่น้อยเสียซอยมองเด้น้อยโอ้ยระดัง และมื้อเนี่ยก็แจ้งพนางแต่งกายเห็นตายาเมืองเงาได้นั่งทรงจะมองเกิน ความหวังของเธอท่านสิมาเอาจะมีเพิ่นแม้นว่าเมียสิเอิ้นความก็บ่ฟังเดี๋ยวนี้พร้อมแต่งตั้งโภชนาอาหารอยู่พลานเวียงหลวงและแต่งคอยนกกำผาเป็นตาสงสารนาสิมากินเอ้ยเจ้าของเนาเดโนโอ้ยกองข้าพ้นโทเราคุ้ยอย่างเหม็นไก่กาสิต้นเท้ากำผาสิมาเหตุแนวใดเสียดายเมียคนไข้ผู้พลอยกำผาคนพ่อตาคนพ่อนาพญาลงไหลลูงจนสิเป็นพวงบ้าโอ้ยสิบังใดโอ้ยแม่นอยู่ซ้อนข้าบังใดแม่นอยู่ซ้อนโอ้ยน้อโอ้โอ้ยละน้อเทวีเห็นคนเก่าสิมาดูมาล้ำมาเบิ่งเฒ่ากำพาสิกินเนื้อเน่าเหม็นโอ้ยอ้พญาปิ่นทองเอ้ยมื้อนี้เราก็สิดีใจเท่ๆเลยมื้อนี้เราสิได้เมียอีกผู้หนึ่งนั่นเด้พ่อเว้าฮอดกำพากับมาพอดีเสด็จพี่กำพามาแล้วบังซี่ผู้นาโอ้ตะสิตนสิกินเบิดบ่เนาะของเน่าของเหม็นนั่นเนา ะขันมาฮอดแล้วแล้วก็จัดการซะกินซะบัดนี้กินเบิ่งให้พ่อเบิ่งเบิ่งพ่อเองเตรียมพร้อมหมดแล้วนี่เสนาครับอาหารหาสร้างหามาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อสิได้ไปเห็นเอาเมียของมึงมากินเบิ่งคันมึงกินหมดกูสิงึดหลายว่าเถาะๆอ้าวเบิ่งซะกันเด้อ ันนี้เป็นที่สมมาตรแบ่งพญาแสงรอคอยมีอาหารพ่อควรดอกหมูกองห้องใดเพื่อสิพ่ออย่าใส่ซุ้มผีผู้พวกผีป่าบ่ได้ความบังตาพวกพี่น้องมองได้ก็บ่เห็นเดี๋ยวนี้ความตื่นเต้นเห็นหมูดอกอาหารย่อมาเลยบาคันให้ส่งมาเป็นคนคำโอพลเฮาเล่ากินเอาเกี้ยงมีลิ้นลดบ่เหลือหอดตอนสิ้นพ่อหน่อยดอกทอใหญ่ดูกแล้วกินบ่ได้ก็สุกเสียงเอานี่แนวว่าพี่ทำงานหมู่คนบ่มีหูถามเอาเสียงเอาตู้ยังมาเกี้ยงไอ้ห้อยกินแล้วแอร้อแอนฟอนสนามกวงแม่นสวงใจเด้น้องโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยระดาม บ่ทันอิ่มเว้ย พ่อห้องห้องท้อง พ่อบ่อิ่มว่ะซั่นพ่อมีอีกอยู่บ ่ห่วยมันแม่นคนหรือมันแม่นแนวอื่นกินวะจังได๋วะ จังว่าบ่หวานติ มันหมดอยู่บ่ได้มันเบิ่งคักแล้วบ่แม่นมีมันเอาไปซ่อนไว้ข้างหน้าข้างหลังบ่จังนี่ เบิ่งผมสิเฝ้าบ่พอผมสิเฝ้าไปได้พ่อมันสิสิแตกผมเด ้อบอกเพิ่นมาอีกจักตู้รถไฟแน่ๆไอ้บ่ทันห้องกูห้องท้องเด้อันนี ้เออใจเย็นพ่อ กูไปได้พ่อบ่ได้กินแนวบ่ไหวแล้วแนวเนี่ยกินเป็นตานายกินเป็นอาญาติอีกน้ำกินของมดอีหลีหัน มดแล้ว ถ้วยเป็นโตไก่เป็นโต มด กินมดโอ้ยกูละยอมแล้วนะเรื่อง นั้นถามผมว่าขาไก่ไม่กินเกี่ยวเลยว่าซะ บ่เป็นตาการดอกแนวนี่เฮ้ยคันเป็นแนวนี่กูว่ามันเหลือวิสัยกูบ่เชื่อกูบ่ตัดสินเรื่องนี้มันเกินความคาดหมายตัดสินบ่ได้เรื่องนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ต้องเอาอีกเรื่องนึงถ้ามึงยอมรับว่ามึงเองนี่กินหมดคุ้ยเป็นโตจังซี่กูสิเอาเรื่องนึงมาแก้บัดที่นี่จังสิตัดสินแน่นอนคือการแข่งเหือตายไปเอาเหือมาแข่งกันเจ้าเหือพอเดิมพันกันก็คือเก่าระเบียบเก่ากติกาเก่าแนวเก่าเวลาเก่าอีกน้ำ แข่งแต่ซุ่มเฮานี่บ่พอ ซุ่มเฮานี่ละ ก็เดี๋ยวว่าแข่งจังซุ่มพี่จิตเขาแล้วไปแล้วได้ม่วน ว้าไปไปมึงไปเอามาบ้านเอามาเลยพันหน้าสุดที่รักต้องเป็นเมียของกูแน่